कैसे राखब संभाल के दे दाना दिल ओढ़नी से निकाल के दे दाना दिल ओढ़नी से निकाल के सोचल सपनमा के तू बाड़ू रानी सोचल सपनमा के तू बाड़ू रानी कद हवाले हमें अपन जवानी रानी कद हवाले हमें अपन जवानी कल कबूल जानी जा बतिया टाल के कल कबूल जानी जा बतिया टाल के दे दाना दिल दिल दिल दिल दे दाना दिल लोढ़नी से निकाल के दे दाना दिल लोढ़नी से निकाल के कबले तू रहबू बबी बोला ना कुमार हो हे बबी हो कबले तू रहबू बबी बोला ना कुमार हो हमारे नामे कदया अपन सोरा हो सिंगार हो हमारे नामे कदया अपन सोरा हो सिंगार हो आके करीब तनी पूछा तू हाल के आके करीब तनी पूछा तू हाल के दे दाना दिल दिल दिल हो दे दाना दिल लोढ़नी से निकाल के दे दाना दिल लोढ़नी से निकाल के।